तो मार दो तो कोई बात नहीं है, एक मेरा संदेश है वो लिख दो। तो बताओ इसमें क्या है? तो उसने लिखा तो लिखे कैसे, कागज तो था कोई भी, कलम नहीं थी, शाही नहीं थी, तो अंगड़ी ने चीर करके खून से लिखा। मान धाता च महीपति कृत युगे अलंकार भूतो गतः, ये सेतुर ये न महोदूतः क्वासो दश दंदन अन्य युधिष्ठिर प्रभृत याता दिव भूपते नैके नापिशमंगता वशुगती मुंजत्वया याश्यति। सचिव मान धाता राजा हुए, बड़े प्रभावी हुए, उनके साथ ही प्रति गई ने जो संसार में अलंकार हो अलंकार होते बड़े श्रेष्ठ थे, और दूसरे महाराज राम जी महाराज जिन्होंने समुद्र को सेतु बांध दी और रावण को मार दिया, इतना साम्राज्य सब दिया, क्या उसके साथ प्रति गई? अन्य चाप युधिष्ठिर प्रबुद्ध ज्योतिष्ठ राजा और हुई गई, तो नैके नापिशमंगता वसुमती, ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गया, मुंजत्वया याश्यति, मालूम होता है तुम्हारे साथ पृथ्वी जाएगी, इसको साथ ले जाओगे, करोगे जो ये कागज दे देना। तो उसको विचार है ऐसा लड़का इतना पढ़ा लिखा, इनको मरवा दिए ठीक नहीं है। तो उसको फिर एक दूसरे मंत्र मन माथा देकर पहुंचेगा, ये है मारते उसको। फिर मंज ने वो देखा तो रोया, कभी गजब कर दिया, तो कह दो महाराज जीवा दे तो निहाल हो जाओ। तो बात ये है कहने की कि ये राजा हुए भगवान का अवतार हुआ, कोई किसी के साथ कोई धन गया क्या? किसी के साथ नहीं गया, तो आपके साथ जाएगी जी, तो किसके भरोसे बैठे हो भाई? नारायण ब्रज राज कुंवर सो बह गई कर पहचान, उनसे काम चलेगा, जो कोई साथ जाएगा नहीं, कोई सहायता करने वाला है नहीं, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो बदों को जारे, काठ की ओट में काठ रखे बाढ़ करने से होगा काठ जल जाएगा, तो वो दोनों जल देगी, ऐसे मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पर है तो दोनों को मारे, अरे श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह पर है दोनों को फारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रजब वेद पुराण पुकारे, एक भगवान के सहारे ये और क्या सहारा है? मति बह क्या फिरो मगर मस्ती से, आवे गुजम ले जाए जबरदस्ती से, फिर रहे हैं पता नहीं है, सब दिशा वो दिशा होगी नहीं तो दिशा क्या होगी? इस बात से सावधान हो जाओ, तो भाई भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, फिर कब लगोगे? किस अवस्था को प्रत्येक साथ अडीकते हो वो ऐसी अवस्था पर भजन करेंगे, बूढ़ा होगा जो भजन करेंगे, कोई बेटा पोता हो जाए भजन करेंगे, धन हो जाए भजन, कब कब करोगे? कब कर दिन आएगा वो? अरे जीते रहोगे? शुभ से शीघ्र हम शुभ काम तो आरंभ आज ही, अभी अभी काल करो आज, कर आज करो अब, पल में परलय होगे फिर करेगा कब? पट हो जाएगा मारे काल आसान सपरेट की हुई घड़ी के मेरा की ढेरी, ये होने वाली चीज है, देखते हो सब ऐसे हुए, तो तुम्हारे कोई मुसावा दूजा है, कोई रिवाज बदल गई, क्या बात है? किस भरोसे बैठे हो? भगवान सच्चे हृदय से लग जाओ तो निहाल हो जाओगे, नहीं तो भाई सो परत्र पाव ही श्री ध्रुव ध्वनि पचित आये, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, काल ऐसा ही था, कल युग था, क्या गए कर्म ऐसे ही थे, कल युग ऐसा आ गया, अरे कल युग समझुआन नहीं जो जन कर विश्वास, गाय राम गुण गण मेमर बन बहुत विनय प्रयास, ऐसा सब जगह समय है, बहुत बढ़िया चीज है, इसमें तुम ऐसे क्या दशा कर दू तुम्हारी विश्वास निश्चित करो, छोटे बच्चों से नहीं बूढ़ों तक सबके लिए है, इतनी अवस्था भी क्या किया बने, परमात्मा प्राप्ति के लिए आए थे, तुम जाकर कॉल कर आयो, अरे मूल खोए सिर्फ ब्याज बढ़ायो, कब्जा कर खोल कर आयो की मैं करूंगा ऐसे करूंगा। मूल कोई मूल जो मनुष्य रहेगा समय था वो मूल ही खत्म है, अब भजन कब करेगा। मूल कोई सिर्फ ब्याज बढ़ायो और बढ़ा दिया, देगा कब, ये कब चुकाएगा। विश्वास भाई चेत करो तो मरा मर सभी ख्याल करो, उस परमात्मा की तरफ चलो, और कोई रक्षा करने वाला है नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं है। सहायता क्या करे बेचारे, सब मृत्यु के कलेवा सभी। अस्मिन महामोह में ये कटाही सूर्याग्नि नारात्रि, ये मोह रूपी कड़ा के बीच में पड़े हैं और काल भगवान इसको पका रहा है। छोटे से मोटा हो गया, चावड़ी छोटा छोटा होता है, सीधे जन बड़ा हो जाए, बड़ा हो फाइल खा जाओगे, ऐसे बड़ा हो रहे हैं। काल भगवान कलेवा कर रहे हैं, छोटा मोटे हो जाए तो छोटे ही मर जाते हैं, तो चावड़ खींची कर देख रहे हैं, ऐसे मर गया देखते हैं, बड़ा भगवान परिश्रम खत्म हो जाए, सब पक जाए तो सब खा जाएगा, एक छोड़ेगा नहीं कोई। पूछा निकाला पसती थी वार्ता, यक्ष ने पूछा बात क्या है, बात ये है, क्या बात है, क्या बात है, कहते हैं पंडवगिरी की गल है, ये गल ये है, समझे, खत्म कर दे सबको। अस्मिन महामोह मटे कटाही सूर्य अग्निना रात्रि दिवेंधन है, ना रात्रि दिन निंदन है, सूर्य अग्नि है और कड़ा में जो पसा रहे है, ये खलबल खलबल हो रही है, नहीं है ये पसर पकड़ जब लोग काशी खीरी खत्ता खतबद हो खतबदा मोटा हुआ है, नहीं छोटे से मोटा खतबद में मोटा हो रहा है, ये मोटा हो जाए पक्ष बैठवा खीर गया चलो खत्म हो जाए। तो भाई नहीं कर रहा, वो नकुमा बैठा रहने के लिए नहीं, भगवान का भजन करने के लिए। और ये मौसम बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं पाए ये मनुष्य धर्म की मोज, ये बार बार नहीं मिलेगा। प्रभु की कृपा ते नर पाई नर देह है, बाद ही गमाई गाई गीता नहीं ज्ञान की, ज्ञान की गीता नहीं गाई ज्ञान की। दीजन अन को प्रसाद को पसारी फांसी, किना निगाह नफा नुकसान की। निगम पुराण बान साधु के बान ताकि किन्नी ने कान थे उनको कर्ण कर निगम सूर भगवान की। और फिर जान की पति की जय प्रति जान के अजान की, जान की पति की भक्ति जान की अजान की, सालक सलाह की जमकुल जान की, जान की पति की भक्ति जान के अजान की, सलाह की जमकुल जान की। क्या किया जाने, आना आना जोर के करोड़ तय खाना भरे, आना आना जोर के करोड़ तय खाना भरे, खाला ना खुलाना ये ताके मन माना है, न खाना न खुलाना ये ताके मन माना है। दाना लोग दान दे कहते दीवानों के बगैर कमाया दे नष्ट किया जाता है, दान दे दो क्यों मुंह तुम्हें दौड़ा फरमाया है। दान वे दान दे तो दीवानों के, और प्रभु जी का पाना देख लेत खलकाना है, साधु फिर भी पढ़ने गए। और निगम पुराण साधु बाल नहीं की नहीं कान, एक बार मानी मान थानी टकान की, जान के बतेरी भक्ति जान के अजान की, सालक सलाह की जब हो जाए। तो भाई चेत कब करोगे, कौन सा दिन आएगा, किस दिन के लिए ये स्थगित कर रखा है। इस बात चेत करो, चेत करो, चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, बैली काल ताल नहीं रहे बाल वृद्ध को ले तो रे, बैली काल ताल नहीं लावे अरे बाल वृद्ध को ले तो रे, भूलो कहा भर्म में भोला कुसुक सुकृत ले तो रे, बेर बेर में टेर कहा तू देह मिलेगी रे तो रे, रेते मिल जाए चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए अब चेतोरे। चेत चेत चेत हेत कीजिए हरी, चेत चेत चेत चेत हेत कीजिए हरी। चला जाए भाई इस बात भाई, सावधानी से भगवान में लग जाओ, एक भगवान में लग जाओ बस, फिर परवाह नहीं किसी बात की। रज्जब धोखा को नहीं फिर दो सूखा खेत, मनुष्य जन्म का फल पूरा मिल जाए फिर मर जाए तो क्या है, काम पूरा किया, फल देकर शुरू किया खेत ऊपर क्या हजारों सूखने क्या मतलब अपने, तो जो काम कर तो मर जाते कोई परवाह नहीं, हम काम तो हुआ नहीं पूरा, मर जाओगे तो मरने का पता है नहीं, पेट में मर जाए जन्म का मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मर जाए, मरना हरदम खुला है, जीना तो पता नहीं है, मरने का तो पता है, पक्की बात है, हर एक काम संदेह है, मरने में संदेह नहीं है, मृत्यु रोग है, मरने वाले लगे यहाँ सब मरने वाले, मरने सब मरने ही मरने वाले यहाँ इकट्ठे हुए, रहने वाला कोई है नहीं, भगवान भी यहाँ आते हैं तो इनका मर्यादा नहीं छोड़ते, वो चला जाते हैं, चलो भाई यहाँ हरदम रहने की रीत नहीं है, कोई याद गया, कोई काल गया, कोई जावर हर तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मकान या फिर काल से यही रिवाज रही, रिवाज यही यहाँ पे जिसने बैठा मत भूले मन मोह में भालू भजरे पीव, क्यों देखो संग्राम कहते ऊंडी कर दी, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़े गेला कर आगो ने ठोड़े कौन रेवण देला, लख दौरे से जुड़ में रुड़ तो फिर से जीव, मत भूले मन वो मैं भालू भजरे पीव, कैसे बैठो कितना दिन काम चलाओगे, कब तक निभे है राम जी आग रूई लपेटी आग, अंगार के ऊपर रूई लपेटा कितनी फिर लपेटेगा, ऐसा कच्चा मामला है, ऐसा बिल्कुल कच्चा है, बड़ा भाई काम हो जाए, ऐसा बुद्धिमता हम बुद्धि मनीषा से बुद्धिमान मनुष्यों की मनुष्य उनका होशियारी होशियारी है जो मरण धर्म से अमरता की प्राप्ति कर ले, शरीर है मरण धर्म, उनसे अधर्म मरने ही कभी मरे ही नहीं, इतना सौदा इस गुरु का है, मरती है ना अपनी अमृतम, मरण धर्म से अमृत की प्राप्ति कर ले, ये सौदा है यहाँ जो उधर देखते ही नहीं ख्याल ही नहीं किया, हाय धन हाय धन हाय भोग हाय कुटुंब हाय धन बेटा है मैं है, कोई नहीं देगा ये बेटा उधर देसी हटा, कोई काम नहीं आएगा, इस वास्ते नारायण विग्रह पहचान और भगवान से पहचान करो तो निहाल हो जाओ, नहीं तो भाई सो पर दुख पाव ही सिर धुन धुन बसता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, इस बात से चेत को भगवान में ले जाओ, क्यों हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, समझे वो सुनने को तैयार है, ऐसे परमात्मा को छोड़ कर क्या कर रही हो, वो परमात्मा ही है अपना सब, और कोई अपना कोई नहीं है, ये बहम है बहम, जब कोई काम पड़ता है तो कोई सहायता कर सकता है, मृत्यु आती है तो है किसी में ताकत, वहां जलाने वाला है लाखों पर जलने वाला कोई नहीं, इस वास्ते भाई भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्यारे हे प्रभु हे नाथ निहाल हो जाओगे भाई, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी, विश्वास सच्चे से चल जाओ, केवल परमात्मा रहे तो सुना दे भाई, तू ही है तू ही सुना दे भगवान को बात, भगवान ही आप ही हो आप ही हो आप ही हो एक आप ही हो, अनन्य चेता सत्तम अनन्य चित्त होकर एक भगवान को अपना मान कर बस तू ही है तू ही बस, ये सब संसार में तू ही भगवान है, सिवाय भगवान कोई नहीं है, सब खेल बिखर जाएगा ये जो तारा प्रभात प्रभात होता है कि नहीं रहता, ऐसे सब बिखरने वाले हैं, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, सुना भाई तो कीर्तन सुनाओ, एक पूछो कही क्या सगुण साकार की उपासना करने वालों को भगवान निर्गुण निराकार का दिव्य निदानंद का अनुभव क्यों कराते हैं, निर्गुण निराकार का निर्गुण का निदानंद का अनुभव क्यों कराते हैं सगुण उपासना करने वालों, मेरे मन में उपासना ईश्वर कराते हैं, वो भगवान को बोलता है अरे विभीषण गया जन कह अल्तिल करो, विभीषण उनको वासना रही प्रभु दर्शन शरीर सो गई। कहते भगवान कहते मम दर्शन मरण अनुपा तेज नहीं है, यदि भी तो वो इच्छा ना है मम दर्शन अनुभव है। और क्या नित्यानंद का अनुभव हो जाने के बाद में भी वहाँ एकाकी बना है, एकाकीपना खटकता है निजानंद का अनुभव होने के बाद में भी हाँ। तो ये क्यों? क्योंकि निजानंद है, परमानंद नहीं मिला, निजानंद मिला है अपना, निजानंद है वो परमानंद है। निजानंद क्या कोई संतोष कर बैठा रहो भाई, मैं संतोष नहीं, भगवान के शरण हो जाए भगवान शरण संतोष कर नहीं देते। निजानंद अरे यार कहा पुस्तक पढ़ा, अरे यार थोड़ी सी मैं क्या कर रहा, निजानंद लेकर राजी हो गया तू, तुम भूल गया, मैं तो भूल सकता हूँ, पुस्तक है अरे यार ये क्या किया था ना निजानंद मान मेरे थोड़े से पुस्तक में नहीं टिकने दूंगा तेरे ठहरने नहीं देते। चलो भाई कमी कुछ नहीं है, आनंद आनंद विलक्षण है, वो निजान कमी नहीं है, पूर्ण हो जाता है तब तो क्या होता है जीवन मुक्त हो जाता है, मुक्ति में कोई है नहीं। परंतु जो आवाज बताया ना आपको खेल में कौन का वो सही है, ये चीज नहीं हुआ। अरे अकेला खटके भगवान भी मन बोला गया नहीं, निजानंद प्राप्ति होने के बाद में अकेलापन खटकता है क्या? ना अकेले रहते ही नहीं, पूर्ण होता है, निजानंद पूर्ण हो जाता है, अपने स्वरूप में पूर्ण होता है, मुक्त हो जाती है, कभी कोई रहती किंचित मात्र की, पर तो खेल नहीं होता वहाँ, एकाकी नैराम वो नहीं होता, वो ज्ञान जो पूर्ण नहीं है। आर्य दृष्टि परम पदन तथो पतंतो अनादृति निग्रह, तो पूर्ण नहीं है ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, इसमें साधन करते करते योग भ्रष्ट हो जाता है ना, प्राप्ति होनी प्राप्ति बा मनुष्य की प्राप्ति हुई है ना, मनुष्य की प्राप्ति और गिर जाएगा नहीं सारा संसार जाएगा। ये पदा पदा पद भगवान ने अपना समान नारायण रूप अपना दिया है, भगवान ने रूप खेलने के लिए ये प्राप्त कर दिया, बड़ा उदरीय गीता है इसे, जिसे चला था चौरासी में नरकों में, परम पद का योग्य बना दिया है, लायक बना दिया, दरवाजे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष दरवाजे आएगा, दरवाजे दरवाजे में पास लौट गया, थोड़ी सी देर है दरवाजे तो बोलो सेठ पास में आ गया दरवाजे करना। ऐसे ज्ञान मान विमत ऐसी बात आओ महाराज जी, जे ज्ञान मान विमत तब हरि भक्ति का मोहन आदर, तो वह जो अधूरे ज्ञान की बात है, दुर्लभ पदार्थ भी दुर्लभ मानुष दुर्लभ देहो देह नाक्षण तथा भी दुर्लभ मन ने बैकुंठ पेदरसम, तो वो ज्ञान मान विमत जो वो जो है वो विवेक है, साधन करता है, ऊंचा अच्छा, है अच्छा। मनुष्य शरीर है अच्छा। अरे मनुष्य शरीर से पत्र उसी व्यास आता है अच्छा। जमराज पूछता है तुम मनुष्य शरीर तेरे को दिया, तुम फिर यहाँ पर आ गया मेरे यहाँ, तो मनुष्य शरीर एक ऊंचा पद है, परम पद की प्राप्ति का अधिकारी दरवाजे पर भेज दिया भगवान, यहाँ भेज दिया यहाँ से लौट के पास, तो यहाँ तेरे बार कहते मामा अप्राप्य कौन थे, तो यहाँ थे अप्राप्य ही हुआ, मेरे को प्राप्त किया ही नहीं, अधमगति में गया, और बदले भगवान राम राम करा मरा मरा करा माल राम राम करो तो मौत डर बढ़ जाए, डर लागे जन तुझे शरण दे देना, डर लागे जन बड़े रूप शरण भगवान शरण दे दो, अवेम स्वरूप होते भी ददा में वर्तमान भगवान ने कहा मैं सबको अभय कर देता हूँ, जो मेरे शरण आ जाओ अभय कर देता हूँ, तो भय भी हो तो भगवान शरण भैया, हे नाथ हे नाथ हे तू जाते काम जाए। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 दिसंबर 1997 दोपहर लगभग 3:30 बजे भिनासर धोरे में हुआ। राम